Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από λίγη ώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 53χρονου και του 42χρονου που κατηγορούνται για βιασμό και σωματεμπορία με θύμα το 12χρονο κορίτσι στον Κόλωνο. Υπάρχει και συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της διακεκριμένης εμπορίας ανθρώπων αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή. Αυτή η συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 53χρονο από τα Σεπόλια που κατηγορείται για το βιασμό και τη μαστροπία του 12χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με το νέο αυτό αδίκημα, για το οποίο μαζί με τα προηγούμενα που κατηγορείται θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή, όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Και τώρα πάμε στους κολωνούς του κόσμου. Ξέρετε γιατί το λέω? Το λέω γιατί η βρωμιά του συστήματός τους είναι ευθέως ανάλογη της υποκρισίας τους. Η σαπίλα τους, και εδώ μιλάω για αυτούς που ορίζουν και καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων στους κολωνούς του κόσμου, όλου του κόσμου, είναι ο πάτος ενός βρώμικου έλους που πλημμυρίζει από τι? Από τα κροκοδίλια δάκρυά τους. Ο τύπος λοιπόν που κατηγορείται, που φέρεται να έχει διαπράξει τον βιασμό και τη μαστροπία, είναι ένας ευυπόληπτος πολίτης. Αυτό είναι το φόντο. Αυτό είναι το φωτοστέφανο. Με φωτογραφίες, με πολιτικούς, με φωτογραφίες, με ιεράρχες, με φωτογραφίες με αστυνομικούς, με περιφερειάρχες, οι οποίοι προφανώς εξαπατήθηκαν, δεν ήξεραν τίποτα. Ξέρετε όμως, κανένας δεν μπορεί να εξαπατηθεί για το θερμοκήπιο. Έρχομαι σε αυτό τώρα, στο θερμοκήπιο. Τον θυμάστε τον Μακαρίτη, τον Επστάιν? Τι ήταν ο Επστάιν? Ο Μακαρίτης λοιπόν ήταν προαγωγός ανηλίκων, δισεκατομμυριούχος, τραπεζίτης, χρηματιστής, φίλος του Κλίντον και του Τραμπ. Είναι αυτός ο οποίος είχε στήσει τη βιομηχανία στην οποία ήταν βουτυγμένες μέχρι το λαιμό η επιχειρηματική και η πολιτική ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών, βασιλικών οίκων μη εξαιρουμένων. Είναι προφανές ότι οι μετέχοντες σε αυτή τη βιομηχανία είχαν εξαπατηθεί. Προφανώς όταν ο Τραμπ μετέτρεπε τον απροσχημάτιστο μισογυνισμό και σεξισμό του σε ένα ακόμα τάχα μου αντισυστημικό χαρτί, οι οικονομικοί, οι μηντιακοί και οι πολιτικοί του συνδετημόνες τι είχαν πάθει? είχαν εξαπατηθεί. Όταν οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδιναν το χέρι τους στις συνόδους κορυφής στον Μπερλουσκόνη. Ποιος ήταν ο Μπερλουσκόνη? Ποιος είναι ο Μπερλουσκόνη? Ο Μπερλουσκόνη ήταν εκείνος που έστεινε τα πάρτι μπούγκα μπούγκα. Ο Μπερλουσκόνη, αυτός ο οποίος ήταν ο συνδετημόνας των άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα συνεργάτης της πρωθυπουργού της Φασίστο στην Ιταλία, της Μελώνη, ήταν αυτός ο οποίος έφερε στην τηλεόραση τα τηλεοπτικά σοου με τίτλο «Χοντρά λεφτά, χοντρά βυζιά». Αυτός είναι. Προφανώς όλοι εκείνοι που τον γνώριζαν και τον έκαναν παρέα και τον κάνουν παρέα ακόμα, έχουν εξαπατηθεί κι αυτοί. Όταν το Ολλανδικό εφετείο προχώρησε, Ολλανδία είναι η χώρα του Ντάιζεμπλουμ, έτσι, τον θυμάστε, τον Γερούν Γερά, αυτός είναι. Όταν λοιπόν το Ολλανδικό εφετείο προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης της διαβόητης οργάνωσης των Ολλανδών παιδεραστών, επαναλαμβάνω, άρση απαγόρευσης παιδεραστών, που αρχικά είχε τεθεί εκτός νόμου, αλλά στη συνέχεια εθεωρήθη ότι δεν αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της κοινωνίας, προφανώς, εκείνοι οι δικαστές που είχαν πάρει αυτή την απόφαση, τι είχαν πάθει οι έρμοι? Εξαπατήθηκαν. Όταν ανοίγεις το ίντερνετ, τώρα ανοίξτε το αυτή την ώρα που μιλάμε, και παρακολουθείς πως η κρατεά βιομηχανία του σεξοτουρισμού απευθύνεται σε Ευρωπαίους και Αμερικάνους εντιμότατους πολίτες, διαφημίζοντας ότι, διαβάζω σε εισαγωγικά, αν ψάχνεις για σεξοτουρισμό, αν θέλεις ένα καλό πείδημα, είσαι στο σωστό μέρος. Τώρα αν μπείτε στο ίντερνετ αυτά θα δείτε. Όπου το σωστό μέρος με την παιδική πραμάτια φτάνει από Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Ινδονησία μέχρι Ινδία, Βραζιλία, Σριλάνκα, αλλά και ευρωπαϊκά εδάφη, διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι οι κίνσορες του πνεύμα και η ηθική, τι έχουν πάθει οι έρμοι? Έχουν εξαπατηθεί. Όταν επίσης ψάχνεις να βρεις αν υπάρχει τέλος σε αυτό το βούρκο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Καθολική Εκκλησία, εκεί πια αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και ο Θεός έχει εξαπατηθεί. Εφόσον λοιπόν τα πράγματα είναι όπως λέγονται και περιγράφονται, μιλάμε τώρα για την ιστορία εδώ στον Κολωνό, τότε δεν μιλάμε απλώς, διαγράψτε σας παρακαλώ τη λέξη, δεν μιλάμε μόνο για βιασμό, δεν πρόκειται μόνο για κακοποίηση, πρόκειται και για βιασμό και για κακοποίηση και για φρικτό βασανισμό. Ό,τι πέρασε αυτό το 12χρονο παιδί, παιδί είναι, 12χρονο παιδί, ξεπερνάει προφανώς αυτό που μπορεί να αντέξει ο νους ενός κανονικού ανθρώπου. Και το ξεπερνάει όχι επειδή ξαφνιάζει, όπως γράφει σήμερα η Δήμητρα, η Μυρίλα, στον ημεροδρόμο. Το ξεπερνάει επειδή είναι τόσο βρώμικο, επειδή ακριβώς προέρχεται από τον χειρότερο και απεχθέστερο κοινωνικό απόπατο. Όπως όμως λέει και έχει δίκιο η Δήμητρα, όλο αυτό δεν ξαφνιάζει. Γιατί εδώ έχουμε όλο αυτό το σύστημα που προηγουμένως σας περιέγραψα. Ένα σύστημα το οποίο δεν κρύβεται, αλλά όταν η βρωμιά του βγαίνει στο γιακά, τότε όλοι εκείνοι που το συντηρούν, όλοι εκείνοι που το υποθάλπουν, τι είναι? Εξαπατημένοι. Από τα εργοστάσια του Μπαγκλαντές με τα δεκάχρονα παιδιά βιομηχανικοί εργάτες τον 21ο αιώνα. Γι' αυτά έγραφε ο Ντίκενς τον 19ο αιώνα. Από εκεί λοιπόν, από αυτά τα εργοστάσια ως τον παιδοφιλικό τουρισμό στις χώρες της Ασίας, το τράφικινγκ, τη μαστροπία, το εμπόριο παιδιών, από εκεί μέχρι τα δωμάτια των ξενοδοχείων της Ανατολικής Ευρώπης, εκεί που θα ερχόταν η ευημερία, η ελευθερία, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα, με διαπρεπείς σκηνοθέτες, τα θυμάστε αυτά? Για να φτάσουμε στον Γκολονό και στα Σεπόλια, όλο αυτό δεν είναι ένα ανεξάρτητο παζλ το οποίο δεν φτιάχνει ένα ολόκληρο ψηφιδωτό. Την ώρα δε αυτής της φοβερής σαπίλας, με τους συν 213, λέει, έχουμε και 213 που ήθελαν να έρθουν σε επαφή με το ανήλικο παιδί. Όλο αυτό το πράγμα της φρίκης, της δυσοδείας, της αηδίας, είναι προφανές ότι δεν έχει τέλος. Αλλά το έλεγα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν είναι πολύ μεγάλο για να αρνηθεί κανείς να μην ψάξει αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα εδώ. Και βεβαίως το ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα, ίσως το κορυφαίο, είναι ποιος προστατεύει το παιδί, ποιος θα το φυλάξει το παιδί, ποιος θα φυλάξει τα παιδιά. Για να έρθω στα δικά μας, σχήμα λόγου είναι τα δικά μας, δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Ουδέποτε είχα. Το ξέρουν και το ξέρω. Ποιος θα το προστατέψει λοιπόν το παιδί από αυτή τη φερόμενη τάχα μου δημοσιογραφία, από αυτά τα κοράκια, από αυτούς οι οποίοι όσες λέξεις και αν ξέρουν, τους διαφεύγουν δύο βασικές, η τσίπα και το φιλότιμο, που έχουν πάει, δεν ξέρω ακόμα το κάνουν, και στρατοπέδευσαν έξω από το σπίτι του κοριτσιού, δείχνοντας δηλαδή στους πάντες ποιο είναι αυτό το παιδί, και διαπομπεύοντας με αυτόν τον τρόπο και το παιδί και την οικογένεια. Με αυτούς τι θα γίνει? Ποιος θα τους μαζέψει αυτούς? Υπάρχει κάποιος να τους μαζέψει? Υπάρχει προφανώς κάποιος να τους μαζέψει. Και είναι η δημοσιοποίηση της αθλειότητάς τους. Διότι το έγκλημα πρέπει να γίνεται όσο πιο ατιμωτικό μπορεί να γίνει. Και ο τρόπος είναι η δημοσιοποίηση. Αυτά τα κοράκια λοιπόν πρέπει να υποδεικνύονται ως τέτοια. Και βεβαίως έχουμε και το κράτος, το οποίο είναι πανταχού παρόν, το κράτος, έτσι. Κοιτάξτε, μην κάνετε καμιά απεργία, θα σας βρει, κατευθείαν. Κοιτάξτε, μην χρωστάτε στην εφορία, θα σας πω τι ψηφίστηκε από την, για να μπορεί να κάνει η ΑΑΔΕ, για να μπαίνει μέχρι στο σπίτι σας. Θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Το κράτος λοιπόν είναι πανταχού παρόν, αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι και χτες τουλάχιστον, δεν είχε υπάρξει καμία παρέμβαση από κοινωνική υπηρεσία, έτσι ώστε να υπάρξει μια στοιχειώδη στήριξη σε αυτό το παιδί, αλλά και στην οικογένεια και στα άλλα παιδιά της οικογένειας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η καταγγελία έγινε πριν από ένα μήνα. Απουσιάζουν. Απουσίαζαν τουλάχιστον μέχρι χτες οι πάντες. Και βεβαίως δίπλα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα φαιά εκείνα σκουπίδια της πολιτικής προπαγάνδας. Μιλώ για αυτούς οι οποίοι έγραφαν χτες ότι η ατζέντα της επικαιρότητας σε αυτή τη χώρα ήταν, λέει, η λειτουργία του μετρό στον Πειραιά. Για αυτούς, αυτή ήταν η ατζέντα της επικαιρότητας σε αυτή τη χώρα. Η λειτουργία του μετρό στον Πειραιά. Και μάλιστα, έλεγαν αυτοί οι συγκεκριμένοι, της εσχάτης τεφροδόχας που έγραφε ο Βάρναλης, σφογκοκολάριοι, έγραφαν, αφήστε τους ανύπαρκτους να ασχολούνται με τους παιδοβιαστές. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε κατά αυτούς η επικαιρότητα να είναι στραμμένη στα εγγένεια του μετρό στον Πειραιά, διότι ήταν εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σας αξίζει εσάς που τα λέγατε αυτά χτες? Ούτε η χλέβη δεν σας αξίζει. Τίποτα. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η εκπροσώπηση της αστυνομίας. Η εκπροσώπηση, συγγνώμη, των αστυνομικών. Μιλώ για τον Μπαλάσκα. Τον θυμάστε τον Μπαλάσκα? Ο Μπαλάσκας είναι ένας τύπος ο οποίος παριστάνει, είναι, δεν ξέρω, τον συνδικαλιστή της αστυνομίας. Αυτός λοιπόν είναι γνωστός. Καταρχάς είναι γνωστός διότι έδινε συνταγές για το πώς θα μπορούσε να πέσει στα μαλακά ο δολοφόνος της κοπέλας στα γλυκά νερά. Θυμάστε που είχε βγει στην τηλεόραση τότε αυτός και έλεγε αν το κάνει έτσι και αν το κάνει αλλιώς, έλα μόνο σε 3-4 χρόνια έξω θα ήταν. Τώρα λοιπόν αυτός βγήκε σήμερα στην τηλεόραση για να μας πει για τον επιφανή πολίτη με την απίστευτη κοινωνικά άρτια και καλή οικογένεια. Μάλιστα. Αυτός είναι εκπρόσωπός σας? Αναφέρομαι στους αστυνομικούς που μας ακούνε. Εκπρόσωπός σας είναι αυτός? Και δεν τη γνωρίζω την οικογένεια του κατηγορούμενου και ελπίζω, εύχομαι, πιστεύω, θα ήθελα, αν έχει διαπράξει όσα τον κατηγορούν, η οικογένειά του να μην ήξερε τίποτα. Αλλά σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος των αστυνομικών στην τηλεόραση, στο δημόσιο βήμα, αυτό βρήκε να πει. Αυτό σας εκπροσωπεί εσάς, τους αστυνομικούς που με ακούτε τώρα? Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει να πει κάτι? Να τον χαίρεστε όλοι μαζί. Με θέλησες βασιλικό. Να σταματήσω το κακό. Σιχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς. Κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φύλλα. Μα μ' αγαπάς πως το θέλα. Θυμάρι Πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε την ίση να θέλουμε να ορίζουμε, να καθορίζουμε τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω την δυνατότητα να ορίσω και να καθορίσω αυτή την κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ταραχοπούλου, την κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, τη δικηγόρο που είναι εδώ μαζί μας και θέλω να με βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Κυρία Ταραχοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να καταρχάς να ξεκινήσουμε από το σε ποια κατάσταση είναι το παιδί και αν έχει υπάρξει κάποια πρόνοια σε σχέση με τη στήριξη και του ίδιου και της οικογένειας και των άλλων παιδιών εκεί. Το παιδί δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο το παιδί, και τα άλλα παιδιά της οικογένειας και οι γονείς του παιδιού είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν είχε υπάρξει κάποια πρόνοια μέχρι την ημέρα που βγήκε το θέμα στη δημοσιότητα. Μετά επικοινώνησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά με ένα ρυθμό του ελληνικού κράτους. Το δυστυχώς το οποίο κοινωνικό κράτος δεν υπάρχει, έτσι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κατόπιν δικών μου ενεργειών φρόντισα μέσω μιας οργάνωσης η οποία αναλαμβάνει την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας να λάβει το παιδί την απαιτούμενη και η οικογένεια την απαιτούμενη ψυχολογική βοήθεια. Ήταν να ξεκινήσει από σήμερα μάλιστα. Τελικά θα ξεκινήσει από αύριο. Όχι όμως από τους κοινωνικούς φορείς, από μια οργάνωση άλλη. Μάλιστα. Με βάση τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη δικογραφία, τι θα λέγατε μπροστά σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, κυρία Ταραχοπούλου? Βρισκόμαστε σε μια τρομερή εγκληματική ενέργεια σε βάρος ενός παιδιού 11 χρονών. Σήμερα μπόρεσα να διαβάσω τη δικογραφία, να τη μελετήσω τη δικογραφία, γιατί όλη μέρα χτες, και ακόμα δηλαδή μέσα στα τηλέφωνα και στα... Εν πάση περιπτώσει είναι συγκλονιστικά αυτά που διάβασα, σοκαριστικά, αηδιαστικά, εμετικά, τι να πω, ό,τι και να πω, δηλαδή οι χαρακτηρισμοί είναι λίγοι για αυτό που έχω διαβάσει. Θα μαθευτούν, πιστεύω αύριο απολογείται ο... Εδώ έχουμε μία ιστορία. Καταρχάς έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο περιγράφεται ως υπεράνω υποψίας. Καλλιουργούσε ένα προφίλ ευυπόληπτου με παπάδες, φωτογραφίες, με πολιτικούς. Από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα αδικήματα, αυτού του είδους τα εγκλήματα, είναι συνήθως πρόσωπα υπεράνω υποψίας, εισαγωγικά βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Πρόσωπα κοντινά στο περιβάλλον του παιδιού. Με αυτούς τους άλλους 213 που έχει ακουστεί ότι είχαν δηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε αυτό το... Σε αυτό. Ναι. Τι γίνεται? Έχετε εικόνα? Έχω εικόνα. Δεν θα ήθελα τώρα να αποκαλύψω στοιχεία από τη δικογραφία πριν τουλάχιστον να απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Υπάρχουν 212 άτομα τα οποία έχουν εκδηλώσει τέτοια πρόθεση. Πολλοί από αυτούς δεν ξέραν ότι πρόκειται για ανήλικο παιδί. Πολλοί, μάλιστα όταν το καταλαβαίνανε, κάνανε πίσω. Δηλαδή δεν είναι όλοι αυτοί παιδεραστές. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, θα με συγχωρέσετε. Το κατανοώ. Πείτε μου, ο κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα. Και από όσο έχω καταλάβει, ο ισχυρισμός ο οποίος διατυπώνει είναι ότι περίπου υπάρχει μία πλεκτάνη, ένας εκβιασμός εις βάρος του για οικονομικούς λόγους από το παιδί και την οικογένειά του. Έτσι έχω ακούσει. Δεν έχω, αύριο θα απολογηθεί όπως σας είπα, αύριο θα δούμε τους ισχυρισμούς του. Οι οποίοι ελπίζω να μην είναι αυτοί, δηλαδή, γιατί είναι αστεία αυτά που ακούγονται ότι θα ισχυριστεί. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία στη δικογραφία, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι τόσο καλά δεμένη η υπόθεση από το ανηλίκον, το οποίο έκανε εξαιρετική δουλειά, που νομίζω ό,τι και να πει δεν πρόκειται να σταθεί. Οι κατηγορίες στον άλλον, τον 42χρονο, έχετε εικόνα για αυτές? Ναι, ναι. Μα έχει δημοσιοποιηθεί και αυτός για τις ίδιες κατηγορίες. Για τις ίδιες. Σε ό,τι αφορά, έχετε εικόνα αν αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, αυτά τα κοράκια συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί στο χώρο, στοχοποιώντας και ταυτοποιώντας την πραγματικότητα τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειας? Δεν ξέρω αν σήμερα βρισκόντουσαν στο χώρο, μέχρι χτες ήταν. Η οικογένεια βομβαρδίζεται από τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους, αυτούς που είπατε προηγουμένως. Είμαι έτοιμη να στείλω εξώδικα σε όλους αυτούς. Προσπαθούν να εκμεύσουν με πάση θυσία μία δήλωση από τη μητέρα, από το οικογενειακό περιβάλλον, που καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση αυτή τη στιγμή. Και μπορούν να πούνε ανακρίβειες, μπορούν να πούνε πράγματα τα οποία δεν θα βοηθήσουν την κατάσταση, αντίθετα την υπόθεση, αντίθετα θα τη δυσκολέψουν. Έχω πει επανειλημμένως, έχω μιλήσει με διάφορους και έχω παρακαλέσει να μην ξαναεπικοινωνήσουν, να μην προσπαθήσουν να παίρνουν τηλέφωνα και να ενοχλούν την οικογένεια. Θα δω, τώρα αύριο μου υποσχέθηκαν κάποιοι ότι δεν θα το ξανακάνουν. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αύριο, θα αναγκαστώ να στραφώ πλέον δικαστικά. Έχω ήδη στείλει επιστολή σε όλα τα κανάλια με τα οποία τους λέω αυτά που σας λέω, και επίσης την έχω κοινοποιήσει στο ΕΣΟΡΟΥ και ξέρω ότι το ΕΣΟΡΟΥ απάντησε και τους ζήτησε να απέχουν από ενέργειες οι οποίες ταυτοποιούν το παιδί. Το παιδί βέβαια τώρα έχει ήδη ταυτοποιηθεί, όπως καταλαβαίνετε. Με όλα αυτά και με τα κανάλια που ήταν κάτω το σπίτι του τόσες μέρες και με τους κάμερα και από το μαγαζί αυτού του τύπου και όλα αυτά, το παιδί έχει γίνει γνωστό ποιο είναι μέχρι στιγμή στη γειτονιά του. Ελπίζω να μην έχει γίνει και πανελληνίως. Και κάποιες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν και όλα αυτά. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έχετε γνώση αν όταν έγινε η πρώτη καταγγελία στο τμήμα του Κολονού, το συγκεκριμένο τμήμα επέδειξε την, το προσήκουσα τακτική σε μια τέτοια καταγγελία. Τι ξέρετε εσείς κάτι? Το τμήμα του έγινε καταγγελία πρώτα στο τμήμα Κολονού, το οποίο παρέπεμψε τη μητέρα των ανηλίκων. Όταν λέμε παρέπεμψε, φύγεται από εδώ, πηγαίνετε ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μήπως την πήραν με κανένα περιπολικό να την πάνε? Όχι, όχι. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, όχι. Τη είπαν ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, πήγαινε στο ανηλίκο. Αυτό. Φύγετε να πάτε αλλού δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Ταραχοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Βογιώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Περνάω και τις θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αναργά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Σακελαρόπουλο, στο Δημήτρη που μας ακούει από το Μπέρμπιχαμ, στον Τίνο που μας ακούει από το Όσλο. Καλησπέρα στη Βούλα που μας ακούει από, το, από την Μελβούρνη. Μακάρι να έχουν εξαπατηθεί οι πάντες λοιπόν σε αυτή την ιστορία. Ξέρετε, αυτός ο κύριος, ο κατηγορούμενος πάντα, έτσι. Διότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κατηγορούμενος λοιπόν, ως παιδοβιαστής και μαστροπός, φαίνεται ότι είχε απλώσει πλοκάμι σε όλα μάλλον τα κέντρα εξουσίας του συστήματος, που τον αγκάλιαζαν με θέρμη. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις φωτογραφίες. Έτσι, έχουμε εκτός από τις φωτογραφίες με τους πολιτικούς, με τα αυτοδιοικητικά στελέχη, με τους παπάδες, στη δημοσιότητα πρέπει να σας πω ήρθε και μια νέα φωτογραφία με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Κολώνου. Να θυμίσω ότι πρόκειται για το αστυνομικό τμήμα που, όπως έχει αναφερθεί, το κουβεντιάζαμε προηγουμένως με τη δικηγόρο, την κυρία Ταραχοπούλου, και έχει αναφέρει και η μητέρα της 11χρονης, 12χρονης, όταν πήγε να καταγγείλει τις αποτρόπες αυτές πράξεις, της είπα να πάει αλλού. Παραλαμβάνω, είναι καλό για όλους μας όλοι αυτοί όντως να έχουν εξαπατηθεί. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που έχουν αφήσει ελεύθερο το λιγνάδι, αυτοί δεν έχουν εξαπατηθεί. Γιατί είναι οι ίδιοι που τον καταδίκασαν ως βιαστή, αλλά τον άφησαν έξω, στο σπίτι του. Αυτοί δεν έχουν εξαπατηθεί. Συμφωνεί? Και ελπίζω να έχουν εξαπατηθεί και αυτοί οι οποίοι προχωρούσαν σε απευθείας αναθέσεις με το κατάστημα του συγκεκριμένου, του κατηγορούμενου πάντα, έτσι, με απευθείας αναθέσεις για υλικά τα οποία έδινε σε υπουργεία κτλ. Μακάρι λοιπόν να έχουν οι πάντες εξαπατηθεί. Αλλά το ξαναλέω, όταν μιλάγαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Κολωνούς του κόσμου, έτσι, δεν εξαπατήθηκε ούτε ο Τραμπ ούτε ο Κλίντον όταν είχαν κολλητό τον Επστάιν, έτσι. Ποιος ήταν ο Επστάιν, τα είπαμε προηγουμένως. Ήταν αυτός που είχε στήσει τη βιομηχανία με τα κοριτσάκια, τη Λευκή Σάρκα. Δεν εξαπατήθηκε κανένας όταν έδινε το χέρι του στον Μπερλουσκόνη, τον Μπούγκα Μπούγκα, και τα χοντρά λεφτά, χοντρά βυζιά. Αυτά ήτανε τα τηλεοπτικά προϊόντα του Μπερλουσκόνη. Ούτε εξαπατάται κανείς, δεν γνωρίζει δηλαδή, αρκεί να μπει στο ίντερνετ για να δει όλες τις προτάσεις για σεξοτουρισμό. Τώρα, είμαι μέσα αυτή τη στιγμή, διαβάζω. Αν ψάχνεις για σεξοτουρισμό, αν θέλεις ένα καλό πείδημα, είσαι στο σωστό μέρος. Αυτά υπάρχουν στο ίντερνετ. Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ινδία, Βραζιλία, Σρι Λάνκα, ευρωπαϊκά εδάφη. Υπάρχει κάποιο είδος εξαπάτησης εδώ? Εδώ έχουμε κάτι για να μας εξαπατήσει? Αυτό που μου λες, Κατερίνα, δηλαδή η απόλυση του γιου, του φερόμενου ως δράστη για το βιασμό και τη μαστροπία, θα το πω με μια κουβέντα: μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτό είναι το σχολείο μου, Κατερίνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή. Κι ανθίζομαι στο χιόνι, είμαι στο νερό τα παθός, κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό, και την ανάγκη φύτρα και έχω το μίσκο μου μικρό και μαναχάρτο ρίχτρα και μαναχάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός κι όταν αναστενάζω το κόσμο εποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη. Φίλας Αντωνιούδα. Η μέρα γίνομαι Θεό κρυφά και μεγαλώνω κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθρωπος μέσα στο κάμπο μοναχός κι όταν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντωνιούδα, φυλάς Αντωνιούδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και μπορεί το κράτος μας να μην έχει εκείνες τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές για να συντρέξουν σε περιπτώσεις όπως αυτή που κουβεντιάζουμε στον Κολωνό με το 12χρονο παιδί. Έχει όμως την δυνατότητα να λειτουργεί ρολόι όταν πρόκειται να μπουκάρουν, όπως τα ακούτε, να μπουκάρουν οι εκπρόσωποι του στα σπίτια των οφειλετών στην εφορία. Λοιπόν, ακούστε τι ψήφισαν προχτές. Άρθρο 11 του νόμου 4978 με τίτλο «Κύρωση κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων». Επαναλαμβάνω, ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες. Διαβάζω. Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη. 1. Ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του καθού η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. Παράγραφος 2. Ο ενεργών την κατάσχεση μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης αρχής η οποία υποχρεούται να την παρέχει. Μπορεί να την ζητήσει. Δηλαδή, αυτός μπουκαρεί και χωρίς να την ζητήσει. Λοιπόν, για να μην μασάμε τα λόγια μας, αυτό που σας διάβασα τώρα είναι διάταξη, δεν είναι διάταξη της τουρκοκρατίας, ούτε διάταξη της κατοχής. Αυτό ψηφίστηκε προχτές. Έχουμε λοιπόν ελεγκτές της ΑΔΕ σε ρόλο μπράβων του κράτους, αυτό ετοιμάζει προφανώς η κυβέρνηση, που θα εισβάλλουν στα σπίτια οφειλετών για να εισπράξουν χρέη προς το δημόσιο. Μάλιστα, εάν τολμήσουν οι πολίτες θυμάστε ποιοι είναι. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι, οι μισοί εκ των οποίων, χρωστούν στην εφορία. Είναι πλούσιοι όμως γιατί έχουν αυτοκίνητα, όπως έλεγε ο κύριος Σκυλακάκης. Αν τολμήσουν λοιπόν αυτοί οι πολίτες να μην ανοίξουν τις εισόδους των σπιτιών, οι φοροεισπράκτορες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να σπάνε τις πόρτες. Όσο και αν ακούγεται αδιανόητο, με το νέο λοιπόν κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, αυτόν που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης βεβαίως αρχής, θα μπορούν να κάνουν έφοδο, ακόμα επαναλαμβάνω, και στα σπίτια των οφειλετών, να κάνουν φύλο και φτερό τα σπίτια για να κατασχέσουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Διότι το λέει σαφώς η παράγραφος 1 στο άρθρο 11 του νόμου 4978. Θα ψάχνουν, λέει, κλειστά έπιπλα, θα ανοίγουν σκεύη ή δοχεία. Επομένως, αν έχετε λεφτά μέσα στα δοχεία, βγάλτε τα. Θα έρθουν αυτοί και θα ανοίξουν τα δοχεία και θα τα βρούνε. Δεν ξέρω, παλιά αυτό το λέγαμε πιάτσικο. Να μπαίνεις στην περιουσία, στην ιδιοκτησία του αλουνού και να του αφαιρείς τα υπάρχοντά του. Αυτό παλιά το λέγαμε πιάτσικο. Τώρα το λέμε, πώς το λέμε, κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Λες δηλαδή και η χώρα βρίσκεται υποκατοχή και εισβάλλουν μέσα οι κατακτητές για να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Ή πάλι λοιπόν, πάλι δεν ξέρω πώς θα τους λένε αυτούς, μπράβους θα τους λένε. Δεν ξέρω πώς θα τους λένε, τις ΑΔΕ. Θα μπαίνουν λοιπόν, θα μπορούν να ανοίγουν πόρτες των σπιτιών, είτε με τη συνένεση των ενίκων. Δεν ξέρω, θα γκρεμίζουν τις πόρτες, έχουν αυτοί, αυτό δεν διευκρινίζεται ακριβώς εδώ πέρα. Εδώ λέει να ανοίγει τις πόρτες, λέει. Ο ενεργών την κατάσχεση θα μπορεί να ανοίγει τις πόρτες. Τώρα πώς θα την ανοίγει, άμα δεν ανοίγει από το χερούλι εκεί, από το αυτό, ξέρω, θα την ανοίγει με κλωτσιές, πώς θα την ανοίγει ακριβώς. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, εν έτη 2022, γυρίζουμε πίσω. Τα έχω δει σε ταινίες αυτά, τα έχετε δει εσείς. Στην τουρκοκρατία, έτσι δεν γινότανε, κάπως έτσι μπαίνανε μέσα. Και στην κατοχή βεβαίως, έτσι μπαίνανε. Μόνο που τώρα, όλο αυτό που σας περιγράφω, ξαναλέω, στη χώρα που οι μισοί, τα μισά άφημοι, χρωστάνε στην εφορία. Και χρωστάνε στην εφορία όχι γιατί οι άνθρωποι είναι παταξίδες. Χρωστάνε στην εφορία διότι τους έκοψαν μισθούς, τους έκοψαν συντάξεις. Γι' αυτό χρωστάει ο κόσμος στην εφορία. Τώρα λοιπόν θα έχουμε ένα σώμα, δεν ξέρω, θα είναι αντίστοιχο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτή τι θα είναι τώρα? Θα είναι η αστυνομία μπουκαδόρη, συγγνώμη, του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων? Πώς θα τους βαφτίσουμε αυτούς? Ρόμποκοπ, καλό είναι να τους βγάλετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πλάκα η ιστορία. Εν έτη λοιπόν 2022 έχουμε εικόνες, δεν ξέρω, τουρκοκρατίας, γερμανικής κατοχής, μόνο που ξαναλέω, όλα αυτά πια είναι νόμιμα. Είναι ψηφισμένα από τη Βουλή των Ελλήνων, από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, σε ρόλο φοροεισπράκτορα, ο οποίος, ξαναδιαβάζω τι λέει το άρθρο 11 του νόμου 4978, ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Πάνε καλά? Ή να το πω διαφορετικά, πάτε καλά? Αυτό το ψηφίσαν προχτές σε μια χώρα που σύμφωνα με την Ελστάτ ο πληθωρισμός τρέχει με 12%. Αυτό το ψηφίσανε σε μια χώρα που χρωστάμε όλοι παντού, διότι μας έχουν κάνει έτσι να χρωστάμε όλοι παντού. Το κάνανε σε μια χώρα που μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο 332%. Και ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Το κάνουν σε μια χώρα που το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αύξηση 65% μέσα σε ένα χρόνο. Που το ρεύμα έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Το κάνουν σε μια χώρα που γίνονται έρευνες κάθε μέρα, μετρήσεις της κατάστασης οικονομικής στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Και οι 9 στους 10 απαντάνε ότι κόβουν τρόφιμα. Γιατί δεν έχουν να αγοράσουν. Και αυτοί έφτιαξαν νόμο που η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΑΔΕ, θα μπουκάρει, λέει, στα σπίτια των οφειλετών. Να ρωτήσω κάτι. Με βάση τα στοιχεία των οφειλετών στο δημόσιο, το 90% των οφειλών έχει να κάνει με ένα 2% που οφείλουν κάτι εκατομμύρια. Θα ξεκινήσουν από αυτούς, θα μπουν στα σπίτια τους και θα αρχίσουν να ανοίγουν τα κλειστά έπιπλα, τα σκεύη και τα δοχεία. Θα ξεκινήσουν από εκεί να το κάνουν. Ειλικρινά δηλαδή, το μόνο που μου έρχεται έτσι στο μυαλό να ρωτήσω είναι αν έχετε ντροπή, αν έχετε τσίπα. Αν έχετε συνέστηση σε ποια χώρα ζείτε. Ζούμε σε μια χώρα που προχτές καταγγέλθηκε ότι συνεργεία του ΔΔΕ πηγαίνουν σε σχολεία του Δήμου Πειραιά ζητώντας, λέει, την εξόβληση των χρεών προς τη ΔΕΗ των σχολείων και απειλώντας τους διευθυντές και τους καθηγητές ότι αν δεν εξοφληθεί το ρεύμα θα κλείσουν το ρεύμα στα σχολεία. Αυτό που σας λέω, δηλαδή τη διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα, λέει, στην ΑΑΔΕ να μπουκάρει στα σπίτια των ανθρώπων γιατί χρωστάνε και να ψάχνει έπιπλα, δοχεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το ψηφίσανε σε μια ώρα που με βάση την προχτεσινή έρευνα που έγινε, όταν ρωτάς τους ανθρώπους ποια είναι η κατάσταση με τα οικονομικά του νοικοκυριού, το 96% απαντάει ότι δυσκολεύεται και ότι δεν τα βγάζει πέρα. Σε αυτή τη χώρα το ψηφίσανε αυτό. Αυτοί που ψηφίσανε τη διάταξη, η ανεξάρτητη κατά τα άλλα αρχή, η ΑΑΔΕ, να δύναται να μπουκάρει στα σπίτια των ανθρώπων, να ανοίγει τις πόρτες, λέει, δεν εξηγεί με τι τρόπο, με μπαζούκας, με τι θα τις ανοίγει τις πόρτες, με κλωτσιές, με τι. Και άμα θέλει, φωνάζει, λέει, και αρμόδια αρχή, εισαγγελέα, άμα θέλει, την ανοίγει και έτσι, άμα γουστάρει. Αυτοί λοιπόν που το ψηφίσαν αυτό, το ψηφίσανε σε μια χώρα που με βάση τις έρευνες του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών το 67% του ελληνικού λαού έχει μειώσει τις αγορές τροφίμων. Γιατί δεν έχει λεφτά να παρακολουθήσει τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια. Εδώ ήρθαν και το ψήφισαν αυτό. Αυτοί που το ψήφισαν, αυτό που σας λέω, το αδιανόητο, τη δυνατότητα, λέει, σε μια ανεξάρτητη αρχή να μπουκάρει στο σπίτι και να ψάχνει σε δοχεία και σε έπιπλα και σε σκεύη για το αν κρύβεται λεφτά, το κάνανε σε μια χώρα που με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουμε πάνω από 330.000 εντολές διακοπής ρεύματος. Γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και το 1/3 από αυτές τις εντολές διακοπής ρεύματος έχουν εκτελεστεί. Το κάνανε σε μια χώρα που κάθε μέρα έχουμε πάνω από 1.300 εντολές διακοπής ρεύματος. Κάθε μέρα. Σε αυτή τη χώρα το κάνανε αυτό. Βεβαίως οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά δημοκράτες, πρέπει να σας πω, γιατί υπάρχει σημείωση μέσα στο νόμο, μέσα στη διάταξη, ότι οι μπουκαδόροι στα σπίτια των ανθρώπων, που χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μπουκάρουν, λέει, νυχτερινές ώρες, δεν θα μπουκάρουν Κυριακές και δεν θα μπουκάρουν και αργίες. Αυτό είναι το έμβλημα της δημοκρατίας τους. Θα μπουκάρουν όλες τις άλλες ώρες και όλες τις άλλες μέρες. Αλλά τις Κυριακές δεν θα μπουκάρουν. Πρέπει να σας πω ότι και οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις τις Κυριακές. Βέβαια, αυτοί που κυβερνούσαν μετά τους Γερμανούς έκαναν εκτελέσεις και τις Κυριακές. Τον Μπελογιάννη Κυριακή τον εκτέλεσαν. Λοιπόν, όπως ακριβώς το ακούτε, ζούμε το αδιανόητο, το οποίο θέλει να ποζάρει ως κανονικότητα. Ζούμε σε εποχές νόμων που οι ανεξάρτητες αρχές, η ΑΔΕ, στο πλαίσιο της ίσπραξης δημοσίων εσόδων, έχουν τη δυνατότητα με βάση το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγες μέρες, να μπουκάρουν στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν περιγράφω άλλο. Σαν θέλω εδώ. θέλω εγώ να δείχνω. Πρέπει να σας πω, έχω εδώ έναν ο οποίος μου γράφει τα εξής. Αυτό που διαβάζετε επαναλαμβάνει παλιό άρθρο του κώδικα ίσπραξη δημοσίων εσόδων του 1974 και με τη σειρά του επαναλαμβάνει πιο παλιό άρθρο ομοίου νόμου του 1931. Οι διατάξεις αυτές είναι ανεφάρμοστες εδώ και δεκαετίες. Αυτά μου γράφει ο συγκεκριμένος. Ακούστε λοιπόν τώρα. Έχω μπροστά μου λοιπόν το άρθρο 11 του νόμου που ψηφίστηκε προχτές. Τίτλος: Εξουσίες ενεργούντος στην κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφηλέτη. Πάμε λοιπόν. Ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του καθού η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα σκεύη ή δοχεία. Ένα. Δύο. Ο ενεργών την κατάσχεση μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης αρχής, η οποία υποχρεούται να την παρέχει. Μπορεί να. Δηλαδή αυτός μπορεί να πάει και χωρίς να φωνάξει κανέναν. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Τρίτη παράγραφος. Γιατί τι σας είπα πριν. Σας είπα ότι είναι και καλοί άνθρωποι. Είναι και πλέρια η δημοκρατία. Ως εκ τούτου λοιπόν Κυριακές κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών και τα λοιπά και τις αργίες δεν τα κάνουμε αυτά. Νομίζετε, έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά διάβασα και την παρακάτω παράγραφο, γι' αυτό πρέπει να τις διαβάσεις όλες τις παραγράφους. Υπάρχει εξαίρεση και εδώ πρέπει να σας πω. Και θα έρθω σε αυτό το συγκεκριμένο τώρα με το μήνυμα που έστειλε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν, παράγραφος 3, και τις κατά τον νόμο εξαιρεταίες ημέρες, δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφηλέτη, εκτός, μαράκι εκτός. Αν το μέτρο λαμβάνεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8, οπότε παρίσταται ως μάρτυρας αντί του ενήλικου προσώπου, δήμαρχος ή πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ή πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας ή Δημοτικός Σύμβουλος ή Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας ή Δημόσιος Υπάλληλος ή Αστυνομικό Όργανο. Δηλαδή και τις νυχτερινές ώρες και τις αργίες και τις Κυριακές, είπαμε. Οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις Κυριακές. Και πάμε παρακάτω στην επόμενη παράγραφο τώρα. Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή αποκλειστικά προς το δημόσιο, την προσοχή σας εδώ, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, ρωτάω τώρα, το 1931 είχαμε ευρώ, το 1974 είχαμε ευρώ ή εδώ τώρα έρχονται να επικαιροποιήσουν με νέες διατάξεις, με νέο νόμο το πώς θα μπουκάρουν μέσα και προσδιορίζουν και τα ποσά εν έτη 2022 με όρους ευρώ. Κύριε Βλαχάβα, ή μήπως το ευρώ το είχαν βάλει το 31 ο Βενιζέλος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ζούμε αδιανόητα πράγματα. Ζούμε αδιανόητα πράγματα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Καλόφωνη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Δώστε μου ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έλεγα. Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό. Βέβαια χαιρόμαστε πολύ που το αναδεικνύεται, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και πριν την ψήφιση του νόμου. Βέβαια δεν μπουκάρανε στα σπίτια με τον τρόπο που το περιγράφετε, όμως... Δεν το περιγράφω εγώ, το περιγράφει ο νόμος τους. Ναι, το περιγράφει ο νόμος. Είναι καταπληκτικός ο νόμος 49-78 που ψηφίστηκε άρτη ολόφρεσκος, είναι του τελευταίου μήνα, για να μπορέσει να διευκολύνει. Ενώ δεν κάνουν καμία προσπάθεια. Χρωστάει 300 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία. Θα μπουν μέσα στα γραφεία της να ψάξουν να βρουν σε σκεύη και σε κάτω από έπιπλα και σε δοχεία. Θα ήθελα να δω σε ποια σκεύη θα το βρούνε, αλλά δεν έχει σημασία. Τη σημασία έχει ότι ο κόσμος τραβάει πάρα πολύ μεγάλο ζόρι, ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα τρομακτικό αγώνα επιβίωσης καθημερινά για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα, και οι άνθρωποι αυτοί περνάνε πάρα πολύ σκληρά λόγω της ενέργειας η οποία ανέβηκε ηλικιωδώς, όπως είπατε, και το πετρέλαιο ανέβηκε 65% από πέρυσι. Και φέτος οι προβλέψεις δυστυχώς είναι σχετικά ψηλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί η ακρίβεια μας χτυπάει όλους και χτυπάει τον κόσμο σε τρία μέτωπα, γιατί ήρθε σε τρεις φάσεις. Το τέλος του COVID έφερε ένα πληθωρισμό προσφοράς, ανέβηκαν οι τιμές. Αυτό είναι αυτό που έχετε περιγράψει και εσείς, ότι οι τιμές ανεβαίνανε από το 21, από τα μέσα του 21, από την άνοιξη του 21. Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος που εκτείναξε τις τιμές της ενέργειας, διότι φώτισε τα τρομακτικά λάθη του Ολλανδικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Και πάμε παρακάτω στο γεγονός ότι ανεβάζουν τις τιμές. Οι λιανοπολιτές ή οι επόμενοι δεν ανεβάζουν, έστω ότι κάτι ανέβηκε 30%. Ο προμηθευτής όμως στο κόστος του δεν ανεβάζει 30% αντίστοιχα, αλλά το ανεβάζει 35-40%, 50%. Αυτό το δεύτερο πράγμα είναι η εσχροκέρδεια. Και το τρίτο πράγμα που ζει ο καταναλωτής είναι οι αλλαγές της ποσότητας. Θα μου πείτε, αυτό είναι κακό? Όχι, αλλά όταν βλέπεις ότι έπαιρνες ένα σαμπουάν 750 ml και τώρα είναι ξαφνικά 680 στην ίδια συσκευασία, στο γράφει επάνω. Αλλά εσύ έχεις μάθει να αγοράζεις ένα σαμπουάν που είναι το μπλε σαμπουάν σου, το άσπρο σου, που το παίρνεις και χωρίς να κοιτάζεις. Αυτό είναι εξαπάτηση. Ή στα όρια της εξαπάτησης. Ίσως οι δικηγόροι να μας το λένε με τέτοιο δραματικό τρόπο, όμως είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Διότι εκεί που, παραδείγματος χάρη, ένα βούτυρο ήταν 250 γραμμάρια, ξαφνικά είναι 200. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και δυστυχώς αυτά που περιγράφετε δείχνουν και την οργανωτική ανέχεια του ελληνικού δημοσίου, το οποίο φορτώνει τον καταναλωτή χωρίς να τον διευκολύνει. Και δεν κάνουν ρυθμίσεις. Γιατί δεν έχουν εισπράξει τα χρέη έως 500 ευρώ στον κόσμο, ή δεν τα συμψηφίσουν, παρά τα βάζουν στις λίστες για να έχουν λίστες με εκατομμύρια ανθρώπους που χρωστάνε από 1 ευρώ έως 10 ευρώ. Γιατί δεν τους θα συμψηφίζουν με κάποιο τρόπο εύκολο, ή πολύ περισσότερο θα πρέπει να τους έχουν χαρίσει κατά από ένα ορισμένο ποσό. Αυτό δεν το κάνει κανείς. Είναι απίστευτο. Στις τράπεζες γίνεται αυτό όμως, έτσι? Δεν γίνεται. Όχι, δεν λέω, γίνεται στις βλέπουμε... τράπεζες χαρίζουν. Εκεί χαρίζουν. Οι τράπεζες οι οποίες διεκδικούν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτά τα δράματα τα ζούμε κάθε μέρα. Ναι, πουλάνε στο 1/10 στα φανς. Στο 1/10 τα καταναλωτικά δράματα πουλάνε στο 5%, στο 7% της αξίας τους. Και έρχονται μετά με πολύ επαγγελματισμό, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα δημοσίως, οι συγκεκριμένοι services, και με πολύ επαγγελματισμό ζητάνε όλο το ποσό. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει ότι ένα δάνειο 23.000 έχει γίνει σήμερα 96, και θα σου κάνω χάρη να στο κάνω, ας το πούμε, 17.000 ή 20.000. Αν θα πας τα μαλλιά σου και λες, τόσο καιρό γιατί δεν με ειδοποίησες, πού ήμουνα? Είναι απίστευτο. Κύριε Καλόφωνε, πριν κλείσουμε, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση? Γιατί ακούμε τώρα και με τα 50, λέει, ήδη, και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ έχουν πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια τζίρο μέσα στο 8μηνο, έτσι. Ο μόνος κλάδος που δεν έχει πληγεί στα αλήθεια, ναι, είναι ο κλάδος της λιανικής των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί αυτό, τα κέρδη. Με μειωμένες αγορές. Με μειωμένες αγορές, γιατί ο κόσμος κόβει τις αγορές. Το δεύτερο που σας περιέγραψα είναι ακριβώς αυτό. Ενώ στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ανέβει η τιμή στη χοντρική του 30% ή 10%, το σούπερ μάρκετ δεν το ανεβάζει 10%, το ανεβάζει 15%. Είναι λοιπόν δυνατόν να μιλάμε για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, αν δεν πάμε όταν τα καλακτικά... σε μείωση ΦΠΑ, σε μείωση φόρων? Γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει, δηλαδή? Είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα και τόσο πολύ επίπεδο που μπερδεύονται πάρα πολλοί κόσμος, που δεν μπορεί να βρεθεί μια ουσιαστική λύση. Εμείς είμαστε κατακλυσμένοι από παράπονα, δεν μιλάμε για τους, για τους ανθρώπους της ενέργειας, αλλά από παράπονα με μια σειρά από θέματα που έχουν οι καταναλωτές που δεν ξέρουν από πού τους έρχεται και πού θα τους πάνε. Οι άνθρωποι είναι τρομαγμένοι. Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι και βλέπεις ότι σε παίρνουν τηλέφωνο γεμάτοι άγχος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι απίστευτο. Κύριε Καλόφωνε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εικόνα που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω. Το χέρι κρατά μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δε χωράνε πια. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Κρύψε τον κόσμο αυτόν που μου ζητά πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως σας τα περιγράφω. Μπείτε στο Ενοικονομία, μπείτε και στον ημεροδρόμο, θα βρείτε όλο το νόμο, τον συγκεκριμένο, που αφορά την κύρωση του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Θα δείτε εκεί το άρθρο 11, τι προβλέπετε, μέχρι και για τους καρπούς έχουν πρόβλεψη, στα χωράφια, αν κάποιος χρωστάει, πώς πάνε και τους βουτάνε. Και αυτό λοιπόν δεν έχει ημερομηνία, ούτε 1931, ούτε 1974, ούτε 2013. Έχει ημερομηνία 2022. Και τώρα λοιπόν που ήρθαν να επικαιροποιήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα κάνουν τις εισπράξεις των δημοσίων εσόδων τα οποία οφείλουν οι μισοί Έλληνες, έχουμε μέσα αυτές τις διατάξεις οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από τότε. Ναι, από την εποχή του 1931 και πιο πίσω, της τουρκοκρατίας. Επικατοχής δεν τις χρειάζονταν. Το κάναν αλλιώς. Πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά, έλα Μαράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται εκεί, έχετε κινητοποιήσεις? Έχουμε κινητοποιήσεις και έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, γιατί αν θέλεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προμηνύουν αυτά που έρχονται. Mm-hmm. Λοιπόν, η κατάσταση εδώ είναι απελπιστική. Καύσιμα υπάρχουν με το σταγονόμετρο, μιας και για τέταρτη εβδομάδα συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στην Total και την Exxon, που ζητούν αυξήσεις μισθών που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 31% των πρατηρίων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ελλείψεις. κάθε φορά που ανεφοδιάζεται ένα πρατήριο δημιουργούνται ωραίες χιλιόμετρων με την αναμονή των οδηγών να ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τις 2 ώρες και την υπομονή τους να δοκιμάζεται. Η κυβέρνηση διασώματος της Πρωθυπουργού αποφάσισε την επίταξη των εργαζομένων στα δηληστήρια της Τέξων και οι συνάδελφοί τους απάντησαν με έναν ακόμη αποκλεισμό απόψε. Το δεύτερο μεγαλύτερο δηληστήριο της Γαλλίας που βρίσκεται στην πόλη Ντος, στον ομό Λουάρα του Αντίκου, που εργάζονται 650 άνθρωποι. Να σου πω πως σήμερα, πως παρόλο που η Exxon δέχτηκε να αυξήσει τους μισθούς κατά 6,5% και να δώσει μπόνους 3.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, απαιτούν αυξήσεις της τάξης του 7,5%, γιατί όπως υποστηρίζουν, διαφορετικά δεν καλύπτεται ο ασυγκράτητος πλέον πληθωρισμός, Νίκο. Σε ό,τι αφορά το. Αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν την υποστήριξη και τη ΣΕΖΕΤΕ και των άλλων εκεί συνδικάτων των μεγάλων, Μαρία. Τη ΣΕΖΕΤΕ κυρίως. Τη ΣΕΖΕΤΕ κυρίως, Νίκο. Τη ΣΕΖΕΤΕ που είναι από τα μεγαλύτερα συνδικάτα, τα σημαντικότερα μέσα στα δηληστήρια. Ο κύριος Μακρόν παλιά, όπως θυμόμαστε και με τα κίτρινα γυλαίκα, έστελνε στρατό, αστυνομία. Τώρα πώς το αντιμετωπίζουν εκεί? Για την ώρα αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι η Πρωθυπουργό ζήτησε από τους περιφερειάρχες να προχωρήσουν σε επίταξη των εργαζομένων. Και εκείνοι απάντησαν με έναν ακόμη αποκλεισμό, όπως σου είπα, στο δεύτερο μεγαλύτερο δηληστήριο της Γαλλίας. Άρα η απεργία, οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια και δεν βλέπουμε πώς μπορεί να σταματήσει όλο αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι είναι σε απεργιακή αναβρασμό ή στα πρόθυρα, Μαρία? Για την ώρα όχι, αλλά όπως καταλαβαίνεις αυτό πλήττει πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που δεν μπορούν πια να πάνε στη δουλειά τους και όσο να είναι αυτό αποφέρει πλήγμα στην οικονομία, Νίκο. Μάλιστα. Έγινε, Μαράκι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Άναψε τα φώτα της και φεύγει με ένα τρενάκι να πάρκ στο πουθενά σαν το κορμί σου. Από εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, είναι αδύνατο να τα διαβάσω όλα. Να πω μόνο στη Λιάνα: Λιάνα μου, θα το δω αυτό που μου λες. Αθηνά μου, τα είπαμε αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλη αυτή την μεγάλη παρέα, όλη αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Μεταμορφώνεσαι σαν μεδούσα στους δρόμους κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ. Στου ερωτά σου υποτάσσω με τους νόμους και λίγα ψίχουλα μονάχα σου ζητώ. Σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω. Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω και